Mózg na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 14,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 46 osób. 30 kilometrów ma kolejka tirów przed granicą z Białorusią w Bobrownikach. Wieczorem w Trójce widowisko muzyczne poświęcone Agnieszce Osieckiej. 14 442 nowe zakażenia koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 46 osób. W porównaniu do poprzedniej niedzieli liczba nowych infekcji wzrosła o 15%, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że coraz więcej osób chorych trafia do szpitali. Na dzień dzisiejszy jest hospitalizowanych 13 573 osoby. W ciągu ostatniej doby przybyło 452 pacjentów. Także przybyło pacjentów, którzy wymagają pomocy respiratorowej. W ciągu ostatniej doby przybyło 49. W tej chwili w Polsce mamy zajętych 1159 aparatów wspomagających oddech. Wiceminister dodał, że wciąż zwiększana jest liczba łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID. W całym kraju działa teraz 20 szpitali tymczasowych. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy szef dyplomacji Zbigniew Rau rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. O rozmowie poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przedstawił swoim amerykańskiemu partnerowi te wszystkie kryteria, którymi się kierowaliśmy i będziemy kierować w ocenie tej sytuacji. Kwestie obrony naszej granicy, że uważamy to za wojnę hybrydową, kwestiami związanymi z tym, kto i jak udziela Białorusi wsparcie, jak zachowują się władze białoruskie, kto spowodował przyjazd tych wszystkich ludzi, którzy się pojawili na Białorusi i są teraz wykorzystywani przez reżim białoruski, jak to było budowane, organizowane, kto do tego doprowadzał. Poinformowaliśmy też sekretarza Blinkena o tym, jakie sprawy przewidujemy w najbliższym czasie. Łukasz Jasina dodał, że minister i sekretarz stanu będą pozostawać w stałym kontakcie i informować się na bieżąco. Nawet 53 godziny muszą czekać kierowcy ciężarówek na dojazd do polsko-białoruskiego przejścia w Bobrownikach. W kolejce na drodze krajowej numer 65 ustawiło się ponad 1100 tirów. Zator ma około 30 km długości, aż do Królowego Mostu. Mieszkańcy tej miejscowości mówią, że dawno nie było tak długiej kolejki ciężarówek. Ja tutaj mieszkam od 15 lat, ale czegoś takiego nie widziałam jeszcze. Mają naprawdę ciężko. Ja pamiętam, ale to chyba z jak byłem dzieckiem, pod koniec lat 90. Prawie w ogóle takie nigdy nic takiego się nie zdarzy, chyba że przez warunki atmosferyczne. Bardzo to cieszy taka kolejka i dlatego na drodze stoimy. Jest niebezpiecznie, po pierwsze, a po drugie, że musimy robić pauzę 11 godzin i jakoś spać. Jest bardzo kiepsko. A dokąd pan jedzie? Do Moskwy. Kolejki w Bobrownikach zaczęły się tworzyć, gdy zamknięto przejście w Kuźnicy. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Wiele skarg na nieuczciwe praktyki podczas pokazów handlowych, telezakupów i sprzedaży internetowej trafia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Ogólnopolskim Dniu Seniora UOKiK przypomina, że ofiarami nadużyć są najczęściej starsze osoby. Trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących pokazów handlowych, mówi szef urzędu Tomasz Chrustny. Z takich pokazów często naruszane są prawa konsumentów. Nasze propozycje zakazują m.in. przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy czy sprzedaży artykułów medycznych poza lokalem firmy. Projekt jest już po etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji społecznych. W listopadzie planujemy skierować go do dalszych etapów procedury legislacyjnej. Szef urzędu przypomina też, że od lipca zakazana jest sprzedaż usług energetycznych poza lokalem spółki. Oznacza to, że sprzedawca nie może podpisać umowy z klientem w domu. Na koniec zaproszenie na spektakl muzyczny z cyklu Mamy kota na punkcie Osieckiej. W koncertowym studiu programu trzeciego utwory Agnieszki Osieckiej wykonają m.in. Ewa Błaszczyk, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski. Początek o 25 w Trójce i w mediach społecznościowych Polskiego Radia, mówi Artur Żmijewski. Wszyscy mamy kota na punkcie Osieckiej, bo to fantastyczna literatura tak naprawdę. Pisze o rzeczach prostych w sposób niezwykle prosty i pisze o takich rzeczach, które nas dotykają zawsze. O miłości, o przemijaniu. Przed premierą Trójka przypomni koncert Kobiety mojego życia z 93 roku z piosenkami Agnieszki Osieckiej i poetką w roli prowadzącej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale na północy i krańcach południowych będzie się przejaśniać. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach w Gdańsku 5 stopni, w Warszawie i Poznaniu 6, w Augustowie 7, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 8, a w Katowicach 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

A dzisiaj skaczemy tak troszeczkę po świecie, więc ja zabrałam Państwa do Francji. Tym razem może nie takiej ciepłej jak Hiszpania czy Grecja, bo ten teledysk do tego utworu był kręcony w 2013 w grudniu, więc Paryż wtedy pochmurny, taki burzowy. Dernier danse. Pokuszę się o wypowiedzenie podoba tego. Podoba mi się twój francuski. To nie będę sobie łamać języka jak ty na islandzkim, ale postarałam się tak piękny Kasia kawałek. Ciepielewska, pięknie po francusku do państwa przemówiła. Po polsku Łukasz Sobolewski już. Witamy państwa. To druga część programu Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, bardzo wyjątkowym gościem, czyniącym nam dziś dużą radość i zaszczyt swoją obecnością, jest Tomasz Szczepanik z grupy Pektus. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Przyjemność po naszej stronie. Po naszej stronie. To skoro, Kasiu, przywołałaś kwestie pogodowe tego, że w Paryżu wtedy było zimno, u nas też delikatnie i dyplomatycznie to określenie najcieplej. O tym Zanzibarze. Tak, Tomku, zabierz nas na Zanzibar, bo byłeś niedawno przecież i było fajnie, jak sądzę. Było bardzo fajnie. Byliśmy tam 2 tygodnie. Zagraliśmy właściwie 2 razy dla tamtejszych gości, którzy spędzali czas, piękny czas, bo akurat nie było pory deszczowej, dużo słońca, piękne plaże, koloryt życia w wiosce, ludzie niezwykle uśmiechnięci, bardzo życzliwi, nie nachalni, nie natarczywi, tacy bardzo powściągliwi. Mieliśmy przyjemność również zagrać mecz piłkarski na plaży z lokalną drużyną Zanzibaru. Czyli połączyłeś przyjemne z przyjemnym. Tak. Optimum. Właściwie patrząc na historię naszego zespołu, gdyby zapytać moich braci, co by woleli, to oczywiście wybraliby stadion piłkarski. Ale na szczęście poszli w moją stronę i moją drogą i możemy tworzyć taki zespół wszechstronny, że tak powiem, bo możemy między koncertami grać w piłkę. Zresztą wygraliście z miejscowymi, dodajmy. 1-0. No i kto strzelił bramkę? Strzeliłem bramkę. Właśnie, tak cię pociągnąłem trochę za język, żebyś się pochwalił, ale nie przewrotką. Nie. Z podania od mojego brata. Słuchaj, to jeszcze 7 braci i moglibyście założyć całą drużynę. No jest, słuchajcie, rzeczywiście gramy między koncertami sporo tych wydarzeń. Charytatywnie sportowych, też charytatywnie pomagamy potrzebującym, dobrze się bawiąc. U nas ta piłka zawsze była w domu od dziecka. Nasz tata był wiele lat kapitanem drużyny lokalnej i grał ze swoim bratem, z moim chrzestnym ojcem. Bardzo dobrze sobie radzili w lidze. No i właściwie te geny sportowe przeszły również na to trzecie pokolenie, czyli mój syn Staś też kocha piłkę, bardzo dużo trenuje i no mam nadzieję, że będzie fajnym sportowcem. Sportowcem, powiedziałeś. Sportowcem. A co z muzyką w jego życiu? Jest pięknie śpiewa, bardzo dobrze słyszy. Natomiast wychodzę z założenia, że nie wolno do niczego namawiać i muzyka powinna wypływać z serca i on sam zdecyduje w pewnym momencie, czy będzie w naszej branży. Natomiast jak na ten moment wszystko wskazuje, że będzie piłkarzem. Czyli Robert Lewandowski. To tak, przekazanie, symboliczne przekazanie pałeczki będzie miało miejsce. No Robert bardzo będzie musiał trochę dłużej pograć. Bo to też hartuje właśnie osobowość, wymaga wielu poświęceń i uczy działania i taki upór w dążeniu do celu, prawda, konsekwencja w działaniu. Notabene to oznacza Pektus. Siła woli, hart ducha. I to również wytwarza się na boisku, prawda? I to nam przekazał tata. Gra do jednej bramki. Bardzo dziękuję. Za co mu bardzo dziękuję. Gra do jednej bramki o coś, a nie przeciw komuś, przeciw czemuś, prawda? Tak tutaj... jest. Jesteśmy drużyną, jesteśmy razem. Takie słowa, które często były powtarzane podczas pandemii, kiedy pozamykano między innymi też i stadiony piłkarskie, a i na jakiś czas pozawieszano rozgrywki ligowe i wtedy często mówiło się, że piłka nożna to najważniejsza z tych rzeczy nieważnych. No, kochamy sport, kochamy te emocje. Wracał będę uporczywie jednak na Zanzibar, bo tam też... Bardzo często uczymy się przegrywać też. O, właśnie. Wychodzić, to też jest cenną lekcją tak, w życiu. Z twarzą, z porażek. Dlatego pozdrawiam drużynę z Zanzibaru. Aj, mama szpila. Myślałem, że powiesz, że pozdrawiam polskie drużyny jakieś, które no, na arenie jesteśmy takimi chłopakami średnio. Raczej zaciętymi na boisku piłkarskim i nie odstawiamy nogi. No tamci nasi koledzy z Zanzibaru byli no, mocno nastawieni na zwycięstwo. Natomiast no, muszę powiedzieć, że bardzo chyba drugi raz w życiu grałem na piasku. Bardzo, bardzo ciężko jest wytrzymać kondycyjnie z chłopakami z Afryki. Którzy dwa razy 20 minut. Pewnie. Tak. Dzień w dzień. 45-stopniowym upale. Na szczęście było mojito. Tak można grać. Tak można grać. A powiedz jeszcze, która pozycja? Na szpicy? Ja? Tak. Dziesiątka. Czyli taki ofensywny pomocnik. I to tak od zawsze? Najmłodszy z braci atakujący, Marek jest w pomocy i Mateusz w obronie, więc... I też dołącza do nas czasem nasz tata, mój syn, wujek, także to jest tego naprawdę duży fan. To o świętowaniu 40 urodzin jeszcze chciałbym, byśmy porozmawiali chwilę. No właśnie, 100 lat. 40 lat minęło. Jak Jezu, jeden dzień. Ja oglądałem Stefana Karwowskiego w dzieciństwie, to byłem przerażony, że to w ogóle 40-latek, to już wygląda... No starszy tak, pan, starszy tak? Czujesz pan. Się starszym panem? Nie, z tą czwórką z przodu? Inaczej, zacząłeś inaczej się ubierać? Nie, prochowce, kapelusz. Nie, absolutnie. Mały sportowy samochód. Wręcz przeciwnie, nie. To właściwie w życiu nic się nie zmienia, tylko w głowie. Ale co się zmienia w głowie, kiedy pojawia się ta czwórka? Myślę, że tylko i wyłącznie w kwestii podejmowanych decyzji ta kalkulacja się włącza, która... kiedy się ma 20 lat, no jest ograniczona. Raczej się działa, prawda? A jak już jest czwórka, czy piątka, no to już zaczyna człowiek kalkulować, dwa razy się zastanawiać nad decyzją, czy dobrze podjąłem, czy źle, czy... No to tylko tyle. Wiek to w końcu podkreślam jeszcze raz, liczba. Że najważniejsze to niczego nie żałować. O tak. I tego się trzymajmy. Zagramy teraz państwu dla odmiany moja propozycja, ukochana budka suflera i utwór, który myślę specjalnie, którego specjalnie państwu przedstawiać nie trzeba. Jakie jest twoje gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak. Nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj nie wiem mi tak. Dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz z zielonych lat chcę znów pić. skręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok, w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia widać je najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Z zielonych lat chcę znów pić. Pewien bardzo wyjątkowy gość, Tomasz Szczepanik, naszym gościem z grupy Pectus, a za nami budka suflera za ostatni grosz. To ta piosenka skłania mnie, Tomku, do takiego oto pytania o mistrzów twoich, o te postaci, które były dla ciebie drogowskazami, były latarnią, budka suflera, po które sięgałeś. I Roman Wilko oczywiście znajduje się w tym gronie wybitnych kompozytorów. Znamy przecież dziesiątki pięknych utworów, kompozycji, melodii skomponowanych przez pana Romualda. No ale tych postaci jest całkiem sporo, bo ja staram się też patrzeć na muzykę, na twórczość bardzo szeroko. Aczkolwiek zawsze wybieram melodię. Dla mnie kluczem jest melodia, którą można powtórzyć. I tak jest w muzyce folkowej, tak jest w jazzie. Pozdrawiam Włodka Pawlika, z którym, dla którego też napisałem piosenkę specjalnie na potrzeby płyty Pectus akustycznie. I zawsze ta melodia, czy w muzyce progresywnej, której słucham też często, począwszy od King Crimson, po Pink Floyd, zawsze ta melodia gdzieś jest słyszalna. I dla mnie to jest klucz. We wszystkich kompozycjach, które gdzieś tam wyszły z mojego kompozytorskiego pióra, zawsze melodia była bardzo ważna, również w pracy z aktorami. Bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że każdy dobry aktor powinien umieć śpiewać. To może teraz... I to się potwierdziło właśnie z moją pracą z wybitnymi aktorami. No między innymi jak Robert Więckiewicz. Odłożyliśmy. Jestem bardzo dumny, że przysłuchowy Wałęsa zaśpiewał na... Odłożyliśmy na półkę w pierwszej części kilka tematów. Konsekwentnie teraz po nie sięgamy. Duety z kobietami, o tym rozmawialiśmy w części pierwszej, a teraz album, gdzie właśnie twoja współpraca z aktorami. I też telefony, zaproszenia, jak to wyglądało? Był to projekt, do którego zostałem zaproszony jako kompozytor. I miałem zająć się po pierwsze napisaniem utworów dla konkretnych duetów, a po drugie czuwać nad aranżacjami i tą warstwą już końcową całego albumu. No i tak się stało, że pracowałem z wybitnymi aktorami, których bardzo cenię i szanuję, jak Kinga Price, która moim zdaniem jest najlepiej śpiewającą aktorką w tym kraju. No i wspomniany Robert Więckiewicz, który wspomniał, zresztą jest to udokumentowane na naszej stronie, bo każde spotkanie z tymi ludźmi staraliśmy się udokumentować. Stwierdził, że no nie śpiewał 25 lat. I dopiero ja go do tego namówiłem, więc to jest takie dla mnie uskrzydlające to bardzo. Posłuchajmy, jak po ćwierć wiecznej przerwie pan Robert zaśpiewał. W zachwyt układam cię, tego jego długi cień nie przesłoni. Nie budź, nie budź mnie. Yeah. Ależ to jest piękne. Jaki delikatne klimat, prawda? Zaserwowaliśmy państwu. A w zasadzie to nie my. Tomek Szczepanik serwuje nam dzisiaj tutaj. Jest człowiek, który po 25 latach postawił przed mikrofonem Roberta Więckiewicza. I Agnieszkę Grochowską, która była właśnie tuż po urodzeniu dziecka. Zresztą słychać, już prawie zasypia. Śpiewała pięknie. I dużo wzruszeń podczas tych nagrań, podczas których tak się zastanawiamy tutaj w studiu. Musiałeś zmienić rolę, cząstkę, prawda? Musimy zostawić cząstkę po siebie. Po drugiej stronie kamery też mówiłeś stanąłeś o tym, że jesteś skorpionem zodiakalnym, ale tak naprawdę chyba jesteś kameleonem. Potrafisz się dostosować do otoczenia, wczuć w to otoczenie, w każdą tą osobę, która występuje. No, podczas pisania utworów, czy sztuk teatralnych, czy każdy reżyser musi popatrzeć na sztukę z pewnej perspektywy, prawda? I pisanie utworów na zamówienie też no, wymaga takiego patrzenia z zewnątrz, dostosowania się do temperamentu, do rysu psychologicznego osoby, dla której komponuje się dany utwór. No cóż dodać, musimy zawsze starać się, żeby człowiek zostawił cząstkę siebie w tym nagraniu, prawda? No bo już nie da się powtórzyć, nie da się nic zmienić, to już zostaje. A co jest bardziej stresujące? Występ twój na żywo przed publicznością, kiedy ty jesteś wokalistą, czy właśnie komponowanie, tworzenie dla innych osób? Komponowanie. Komponowanie jest trudniejsze, bo tak jak wspomniałem, jest to część ciebie, która zostaje już nieodwracalnie na nośniku, na dysku, na playliście, prawda? Już nie możesz do tego wrócić. Po prostu to był ten dzień, ten moment uchwycony w dźwiękach, które gdzieś w danym momencie krążą i trzeba je tylko umiejętnie posklejać. A słuchasz swoich piosenek? Zdarza się? Nie wszystkich. Czy któreś są, które takie, które byś chciał wygumkować gdzieś? Są, tak? Są. No ale artyści to jest... często swoich pierwszych płyt się wstydzą. Artur Gadowski mówił mi kiedyś, że tę pierwszą najchętniej by spalił, choć utwór Zostań Tu z pierwszego ich albumu grają na koncertach do dziś. Jest to jeden z kultowych utworów. Tak, no Madonna słuchając Like a Virgin, nie może po prostu, nie może wytrzymać, bo już najchętniej by zapomniała o tym, ale no, to był hit, prawda? Więc tak jak mówię, to jest moment, to jest chwila uchwycona właśnie wtedy. I już, tak jest życie, trzeba iść do przodu. Oczywiście są utwory, do których nie wracam, a są utwory, które bardzo lubię słuchać i często je sobie odtwarzam. A na przykład ten, co teraz będziemy państwu prezentowali. Bardzo lubię kolejny ten z tej duet. Płyty tak, aktorskiej. Tak, bardzo lubię ten duet. Zresztą serdecznie pozdrawiam Joasię Kulik i Dawida Ogrodnika. Młode pokolenie świetnych aktorów. Uważam, poziom światowy. A posłuchajcie państwo, jak śpiewają. Mamy dni gorące, mamy dni miłe. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus. Dziś nie tylko w roli fantastycznego wokalisty, ale także i reżysera, kompozytora, autora tekstów, talentów twoich, Tomku, jest wiele. Staramy się dzisiaj przynajmniej część odkryć. Zagramy w finale naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden z utworów, w których to maczałeś palce, ale to do tego sobie dojdziemy spokojnie i w odpowiednim momencie kolędujecie, kolendujesz. Oho! O, właśnie. Patrzę w stronę kalendarza. Kolendy, od razu 14. Otwiera mi się taka szufladka, wiesz, z naszego regionu. Czy wy wiecie, kochani, że to miesiąc z malutkim okładem i będziemy padać sobie w objęcia, łamać się opłatkiem, narzekać na smażonego karpia. Ja bym chciała zobaczyć, jak to kolędowanie wygląda w rozśpiewanym domu Szczepaniku. Zapraszamy. Właśnie. Musicie sobie wziąć 3 dni urlopu i zapraszamy. Czujemy się zaproszeni. To Kasia weźmie wiaderko barszczu, ja najlepiej pierogów, żeby nie, że z pustymi, prawda, rękoma przyjedziemy. Kolędujecie bardzo chętnie. Tak, można bardzo znaleźć kolędy też na waszych płytach. Dużo koncertujemy w różnych miejscach ciekawych. I płyty, właściwie dwie, które nagraliśmy w naszym rodzinnym domu, które na moment... To, że ten dom stał się na chwilę studiem nagraniowym, ponieważ to wszystko, co związane z kolędami, kojarzy nam się z dzieciństwem. Przede wszystkim było dużo śniegu, bo zimy były w latach 80. No tam na u nas na wsi to były zimy, jak to mówią, fest. I chodziliśmy po kolędzie. To znaczy od momentu, kiedy skończyła się wigilijna wieczerza, bo u nas jeszcze była taka tradycja, że w domu naszego taty jedliśmy każdy ze swojego talerza i potem jechaliśmy do domu dziadków ze strony mamy i tam jedliśmy drugi raz z jednej miski. Jest taka tradycja, że jest, wszystko się wlewa do jednej miski, znaczy każdą potrawę po kolei, no i każdy dostaje łyżkę drewnianą z reguły i kto pierwszy, ten lepszy. Jest to tradycja, którą kultywujemy do dzisiaj. No, przy okazji jest taka tradycja tak zwanego kolędowania, czyli odwiedzania się z sąsiadami. U nas to było o tyle prościej, że gdzieś zawsze ten instrument był, czy to akordeon, czy jakaś gitarka, czy jakaś trąbka, bo chłopaki też grali w dzieciństwie w wspomnianej orkiestrze strażackiej, więc zawsze te instrumenty były. Czasami się podbierało prześcieradło mamie, wycinało się dziurki na oczy i to była śmierć, prawda? Robiliśmy gwiazdę, turonia, diabeł, no ktoś się tam zawsze przebierał za jakiegoś tam bohatera. Kultywowanie tak. Tradycji. No i odwiedzaliśmy się, chodziliśmy po wsi, zbierając przy tym coś, jakieś słodycze, jakieś datki, co łaska. Było śmiesznie, wesoło, no ale przede wszystkim z perspektywy teraz już 40-latka muszę powiedzieć, że to kolędowanie już dzisiaj właściwie nie trwa długo, bo kończy się na drugim domu, wiadomo. Zawieźmy tutaj głos. Zawsze ta biesiada jest gdzieś wspomniana i przeze mnie mocno zakorzeniona. I jest okazja pograć też na instrumentach rzadziej wykorzystywanych na co dzień. Jeden z nich masz dziś w studiu. No przede wszystkim te pasterskie takie instrumenty, no takie jak dzisiaj opowiedz, przyniosłem. Opowiedz, co masz i zaprezentujmy. Fujarkę bezotworową, fujarka pasterska, która służy do podpierania, do przeganiania łowiecek, no i czasem do takiego grania. Narzędzie wielofunkcyjne. Proszę bardzo. Tak się w górę można wyrzucić. Bracia, patrzcie jedno, jak niebo goreje. I tak dalej. Tomasz Szczepanik, otwieramy sezon na kolędowanie, drodzy Państwo. Co 14 listopada w sklepach już od dwóch miesięcy można dostać rzeczy świąteczne. To co my będziemy czekali, prawda? Płytę kolędową polecam 20 Państwu, można ją nabyć na Poczcie Polskiej. Polecamy oczywiście kolędowanie z grupą Pectus. Drodzy moi, Tomek zagrał Państwu na instrumencie, a Kasia teraz zaprosi nas wszystkich do swojego malutkiego muzycznego kącika. Co nam zagrasz, Kasia? Będzie Bang Bang, ale to będzie wersja Nancy Sinatry. Pamiętajmy, że ta pierwsza podstawowa wersja, którą napisał Sonny Bono, on ją napisał dla Cher, ale Nancy Sinatra w 1966 roku nagrała swoją wersję i my znamy właśnie tą, zwłaszcza z filmu Kill Bill. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. I don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Minimalizm słowa, jaka moc przekazu tego utworu, prawda? Przepiękna wersja. Zgadzamy się, jak tutaj siedzimy sobie sympatycznie. Moi mili, Tomku, Kasiu, gdzieś tam na horyzoncie i to takim Mikołaj. Bliskim... Mikołaj. Nie mamy dla ciebie prezentów jeszcze. Chciałem powiedzieć, Tomku, że majaczy finał naszego spotkania. Ale tak, Mikołaj, no to dobrze, skoro przywołujesz Mikołaja, to tak Jezu, na spontanie. Jezu, to już mi się przypomina taki prezent, który... Właśnie, który zawsze... najlepszy, najgorszy. Najlepszy. Słuchajcie, w dzieciństwie zawsze nasza babcia Teresa, która już jest pewnie w niebie, i ona się uśmiecha, bo całe życie się uśmiechała. I patrzy teraz, pewnie mi kibicuje. Zawsze przynosiła prezenty na Mikołaja w takiej formie reklamówkowej. Były to reklamówki z nadrukiem świątecznym. No i przez całe nasze dzieciństwo te prezenty były dokładnie takie same. Każdego roku. Były dwa jabłka, dwie pomarańcze, czekolada mleczna i andrut zrobiony przez nią własnoręcznie, który rozpoczynała o 5 rano. Cudownie. Paląc w piecu, robiąc tą całą miksturę, tą taką, to nadzienie tofi, I klucz był w tym taki, że jedna warstwa była przedzielona powidłem śliwkowym. Mm-hmm. I słuchajcie, co roku dokładnie taki sam prezent. To Mikołaj tak nie potrafi, to tylko babcia. Mm-hmm. Ani elfy. Prezenty takie, których nie kupisz. I to i też minimalizm, bo wyszliśmy od minimalizmu, prawda? Mm-hmm. Że nie trzeba... Właśnie. Ale ile serca w tych reklamówkach, ile serca, prawda? Każdego roku. A weź zdobądź pomarańcze w latach 80. Było ciężko, no ale właśnie. Babcia dawała radę. Dobre prezenty. A rózgi się zdarzały? Dziadek był piekarzem, to jakoś w zasadzie wymiany. Był świeży chleb do składniku. Za pomarańcze. Ale nie uciekniesz od pytania o rózgi. Nie, nie. No to jest taki moment dla dzieci szczególny, że wszyscy, wydaje mi się, i starsi, i młodsi czekają na jakiś fajny dar od serca. A na co ty czekasz, Tomku, teraz? Pod choinką? Powiem wam, że ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Staram się być dobrym ojcem, dobrym mężem. Zespół Pectus ma się dobrze. Lubimy się z braćmi. Mamy przed sobą pewnie jeszcze jakiś czas grania, komponowania. Bardzo lubimy koncerty i właśnie te spotkania z publicznością. Oczywiście pandemia trochę nam przeszkodziła w tym wszystkim, ale przetrwaliśmy ją i idziemy do przodu z podniesionym czołem. Jak śpiewał Wojciech Młynarski. Byle zdrowie było, tak? Jak to mówił nasz dziadek. No i smak. I smak. To, tak, tego wszystkim życzę. Koronawirusowo, prawda, można powiedzieć. Brakowało tych koncertów. To podejrzewam, że tak, no nasza branża niewątpliwie właśnie najbardziej ucierpiała, branża eventowo-koncertowa. No ale tak wygląda życie. Trzeba polegać na rodzinie, na osobach najbliższych w trudnych momentach i iść do przodu z uśmiechem. Teraz koncertujecie, spotykacie się z publicznością. To wszystkim, każdej stronie daje dużo, dużo radości w najbliższym czasie. Tak z głowy pamiętasz, gdzie się pojawicie, gdzie zagracie? W ogóle czy na stronę odeślemy waszą? Gramy w Kolonii w tym tygodniu, który nadejdzie. W Kolonii i w Arłamowie. Więc takie dwa najbliższe koncerty. Ale oczywiście odsyłam do strony internetowej, tam są wszystkie szczegóły. I oczywiście na trójce mogą państwo posłuchać grupy Pectus, zwłaszcza dziś podczas naszej audycji. Ja jeszcze chciałbym bardzo wam podziękować za zaproszenie i pozdrowić wszystkich słuchaczy. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogłem się znaleźć. Bardzo i powiedzieć o swoich. Bardzo miłe słowa. Dziękujemy. Zaszczyt wielki i duża przyjemność po naszej stronie. Drodzy państwo, dziś wieczorem w Trójce spotkanie z Agnieszką Osiecką po godzinie 20:00 wyjątkowy spektakl. Mamy Kota na punkcie Osieckiej, godzinę wcześniej po godzinie 19:00 koncert Kobiety Mojego Życia, koncert poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej, a spotkanie z Tomkiem Szczepanikiem z grupy Pectus zakończymy też hołdem dla Agnieszki Osieckiej, tak? Utwór szczególny z płyty Pectus Kobiety, Wojciech Młynarski. Jest to tekst napisany przez pana Wojciecha po śmierci Agnieszki Osieckiej w formie przeprosin. Śpiewamy z Magdą Umer. Dali bardzo dalekiej, wszyscy ją świetnie znali, wszyscy ją strasznie kochali. Lecz skoro tak ją kochali, tak bezgranicznie, tak mocno, czemu w co drugim jej wierszu taka straszliwa samotność? A jeśli aż tylu przyjaciół wciąż przy niej za nią się snuło, czemu w co drugiej piosence takie błaganie o czułość? A jeśli